بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكذب إليك صلاة السلام ومتويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نشكو فرصه كتك مركزه مركز سلفية mkoa huu wa Tabora fursa ya kuweza kunasihiana na kukumbushana yale yanayofungamana na dini yetu tukufu, dini hii ya Uislamu, na kadhia ya kunasihiana ndiyo dini iliyokamilika kama hadithi يا أبي رقية تميم بن يوسف الداري الدين النصيحة دين يوتي إمجينغو كتك مفومو وكنسيهيان كمبشانا نمتو ونساها أنا وقصودي خيري واتو ويفتي خيري ويندي خيري نموانسو كبيسة خيري هي ويمويندي منير بل قضية نسيها أو نساها ndiyo khiari, ndilo na istifa uteule wa umma huu wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum khaira ummatin khurijati linnasi ta'muruna bil ma'arufi watanhauna anil munkar watu'minuna billah. Sisi tumekuwa ni umma bora kwa sababu tunaamrishana mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya. Hii ndiyo khairia yetu, ndiyo ubora na kheri ambayo tuko nayo sisi. Na kukosekana mlango wa nasaha, kunasihiana na kukumbushana, panachelea vitu viwili au kimoja. Katika vitu hivyo ni laanatu min Allahi subhanahu wa ta'ala, kulaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani pale tukapokuwa sisi kwa sisi tunasihiani, hatukumbushani, hatuelekezani, tuona maovu yanafanyika, mabaya yanafanyika, tumekaa kimya, hii inaweza pelekea tukapata laana kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaja, lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam. Aya pili ikasema kanu la yatanahauna an munkarin fa'aluh, wamelaaniwa wale ambao wamekufuru katika wana wa Israeli kupitia lugha na nasaha na maneno ya Nabiullah Daud na Isa mwana wa Maria. Kwa nini wamelaaniwa? Allah subhanahu wa ta'ala anasema kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu, walikuwa hawakatazani kuna yale mabaya na machafu yanayofanywa yanayofanyika, ile mabaya wao hawakatazani, wamekaa kimya. Kwa hiyo watu kutokupeana nasaha kwa yale ambayo yanaonekana dhahiran waziwazi kwamba watu wanayafanya, wanaelekea, kisha wanaojua wakakaa kimya wakayafumbia macho, inaweza pelekea watu wakapata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na laana maana yake ni atfardu min rahmati Allahi subhana, ni kufukuzwa katika huruma ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo kuto kunasihiana kunaweza pelekea mlango wa laana ukawakumba wale ambao ni wajuzi, au ukawakumba wale ambao wanaweza kuitoa nasaha na kisha hawakunasihiana. Kwa jambo hili la nasaha pia linaonyesha mtoaji nasaha ni mtu ambaye yahatamu bi amri almuslimin, anatilia umuhimu mambo ambayo yanawahusu Waislamu. Nikuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man lam yahtam bi amri almuslimina falaysa minna, au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye hayatilii mambo yanayowasibu Waislamu, asiyejali mambo yanayowapata umma wa Kiislamu, basi huyu si katika njia yetu. Falaysa minna, huyu si katika njia yetu. Anaona kabisa akhta shai'a, makosa yametangaa, mukhalafat, ana uwezo wa kuyaondosha kwa maneno, kisha na yeye vile vile akawa amekaa kimya. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laysa minna, huyu si katika sisi, kwa maana hayupo katika njia yetu ya sawa, kwa sababu hayatilii umuhimu mambo ambayo yanayowapata watu. Anaona kabisa kwamba watu wanakosea, kuna nukta moja au mbili tatu hapa watu wanazifanya na wameingia biinhimas kwa undani kabisa, alafu yeye akawa amekaa kimya. Bali Waarabu wenyewe wanasema as-sakitu shaytanun akhras, as-sakitu shaytanun akhras, yani mtu ambaye ni mwenye kunyamazia jambo, anaona kabisa hili jambo ni lakikana lisemwe, alafu yeye amekaa kimya, huyu ni shaytani muovu kabisa, ni shaytani ambaye ni muovu. Bali unaona pia sunna ya Mtume imemtaja kama mtu ambaye anayaona yanafanywa na ahali yake katika maovu na mabaya, kisha akayanyamazia, akaitwa nani? Khanithun, ni mtu ambaye khanith, anaona yale ambayo anafanyia kwenye familia yake, yeye anakaa kimya, yanaharibu jamii, yanaharibu mtoto wake, yanaharibu mustakbali wake, kisha yeye amekaa kimya. Basi Mtume alayhi salatu wasalam akampachika hilo jina. Yote haya yanaonyesha kwamba pana haja watu wanapokaa pamoja, wanapofarikiana muda kadhaa, wakikutana ni vyema wakapeana nasaha na kukumbushana. Na siku zote nasaha zinamkusudia kwanza msemaji, kama anavyosemwa mmoja katika masala tunasema, nasahtu ghairi wa qasadtu nafsi, nasahtu ghairi wa qasadtu nafsi, nimewanasihi au nimemnasihi mwenzangu mwingine, nimempa nasaha mtu mwingine, lakini nimeikusudia nafsi yangu. Kwa nasaha kubwa cha kwanza huwa inamlenga anayezungumza, kwa sababu kadhia ya kuzungumza alafu wewe hufanyi, au kadhia ya kuzungumza wawaambia wenzako alafu wewe ukawa mbali, hii inaingia katika zile tabia za Kiyahudi, ataamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun. Kwa utaona kwamba nasaha cha kwanza inamkusudia yule mwenye kuzungumza, awalan kwanza, nasahtu ghairi wa qasadtu nafsi, nimewapa nasaha wenzangu, nimempa nasaha mwenzangu, lakini naikusudia nafsi yangu, naionya nafsi yangu. Hasa ibadallah, ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika nikiutazama mlango wa nasaha ninauona ni mpana sana. Kiutazama mlango wa nasaha, wayapi ambayo nastahiki sisi tuyajue na kuyafahamu, wallahi ni mambo mengi sana ambayo kikao hichi hakitoshi. Tukianza kulitizama neno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ndani yake kuna masail shatta, mambo mengi sana ndani yake. Tukijanguzo ya pili as-sala, tunaona kuna masaili mengi sana, wazaka walhajj wa ramadhan. Nguzo hizi tano peke yake tu zinaonesha ndani kuna mambo mengi unatakikana wayajue Waislamu. Bali sio hivyo ndugu zangu, hata ukitazama pia yanayoingiliana katika hizi nguzo tano, yanayoingia ndani katika hizi nguzo tano pia ni mengi. Angalia masala yanayohusiana albuyu' biashara, masala inayofungamana na an-nikah ndoa, masala inayofungamana na faraid, mambo ya mirathi, mambo yanayofungamana na shahadat alqada, mambo ni mengi sana. Suluk, tabia, mienendo ni mengi sana. bali sio hivyo ukitazama masuala ambayo yanaleta rifa wal izza, yanayoleta utukufu na ushindi kwa jamii ya Kiislamu ni mambo mengi sana. Sasa haya yote haya haiwezekani mtu akayazungumza fi lahadhatin wahida, kwenye kipindi kimoja, la yumkin aslan, haitowezekana. Labda kama ugusiguse kila pointi moja moja, lakini pia haitoweza kufikia kiwango cha mwisho cha watu kufahamu. Hata ndugu zangu, mimi katika jilsa hii leo hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala, nitapenda nilizungumze jambo moja. Jambo hili linafungamana na kadhia nzima ya kwamba sisi sote hapa tulipo, sote tuna tumuhat, tuna target tumezilenga mbele katika maisha yetu, tuna amal, tuna matarajio tunayapanga kila tunapoamka asubuhi, ukifika jioni, wakati wa mchana, kuna vitu tunavipangilia tuvifikie, tuje tuvifanye. Kati yetu sisi hapa kuna watu wana amal, matarajio ya miaka 100 mbele. Kuna watu wana tumuhat za miaka 100 huko mbele, wengine chini hapo, wengine masaa, wengine dakika, sekunde na kuendelea. Nataka nilizungumzie hili jambo, jambo hili la al-amal. Sisi tunataka kutaja kama ni namna gani waja wema walikuwa na amal, matarajio, na namna gani watu ambao waliyatarajia haya matarajio halafu mwisho wao ukawa mbaya. Sisi tunataka kuzungumza hizo kadhia, kwamba kujizungumza kwamba as-salaf, waja wema, walikuwa na namna gani ya matamanio yao, walikuwa kitamani vitu gani katika maisha yao, walikuwa kitaraji vitu gani katika maisha yao. Sitaki kuzungumzia hilo, wala sitotaka kuzungumza ya kwamba kuna watu waovu walitarajia vitu vibaya, walivipangilia vitu vibaya kwamba vije vitoke, waje wavifanye, kisha mwisho wao ukawa mbaya. Sizungumzi huo upande. Nataka nilizungumza hilo hilo suala peke yake la al-amal wa tumuhat. Mtu kuwa na tulul amal, ni yapi maneno ya Mtume, au ni yapi maneno ya masahaba, ni yapi maneno ya Allah subhana? Kadhia nzima ya al-amal wa tumuhat hii inazungumzwaje? Kwani naamini ya kwamba hakuna kati yetu sisi isipokuwa anasema awe na amalun, ana matarajio ya kwamba nikitoka hapa nitafanya kitu fulani, anatarajia kwamba akimaliza kitu fulani mwezi fulani wiki ijayo atafanya kitu fulani, imma cha kununua, imma cha kunena, imma cha kufanyaje. Kila mmoja ana sehemu hiyo, sawa sawa itakuwa ni mazuri na sawa sawa itakuwa ni mabaya, ya heri au ya shari. Lakini wale watu ambao wana amal at-tawil, wana tumuhat at-tawil ash-shati'a, wana matarajio ya muda mrefu sana, hawa na watu wanazungumzwaje na Qur'an na Sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam na kaulu salaf? Al-Imam Ibn al-Mubarak, Al-Imam Ibn al-Mubarak katika kitabu chake cha Az-Zuhdi ameipokea athari, na hii athari pia ameipokea Imam Ibn Abi Shayba, bali pia athari hii ameipokea Imam Ibn al-Imam Abu Nu'aym fi al-Hilya, athari ya Ali Ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Ndugu zangu, al-Imam Ibn al-Mubarak huyu ni alim min ulamai ahli sunna, ni katika wanawachuoni wakubwa miongoni mwa wanawachuoni wa sunna, manaqibuhu kathira, wasifu na mzungumza al-Imam Ibn Mubarak ni mkubwa na ni mwingi sana. Panasemwa al-Imam Ibn Mubarak, hakuna amali ya kheri isipokuwa al-Imam Ibn Mubarak ameifanya. Hakuna jihad katika uhai wake iliyosimama isipokuwa alipigana. Bali yasemwa al-Imam Ibn Mubarak, kana yujahidu aman wa yahujju aman. Mwaka mmoja anapambana na makufar, mwaka unaofuata ni kwa ajili ya ibada ya hija pekee yake. Maisha yake yote mpaka nikufa. Bali alikuwa min athiria innas, ni katika matajiri wakubwa sana. Misafara ya mahujaji ile alikuwa anaisafirisha yeye mwenyewe kwa pesa zake. Akifika kule na wahudumia mahema juu yake, kula juu yake. Mtu sikuumwa juu yake yeye. Rahmatullahi alayhi. Nikatika wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Sasa huyu na al-Imam Ibn Abi Shayba na al-Imam Abu Nu'aym wameipokea athar ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib anasema inna akhwafa ma akhafu alaykum. Ali ibn Abi Talib anasema inna akhwafa ma akhafu alaykum. Hakika ninachokihofia zaidi kwenu nyinyi. Amiri mu'minin Ali ibn Abi Talib. Na sote tunafahamu ya kwamba Ali ibn Abi Talib katika utawala wake palitokea nizaa kubwa. Alitokea mipasuko mikubwa na magomvi makubwa baina al-muslimin, kati ya Waislamu. Na sio hivyo tu, ndipo palipoanza kudhihiri, palipoanza kupata nguvu, yalipoanza kupata nguvu baadhi ya makundi katika kipindi cha Uthman ibn Affan baada ya kufariki kwake. Kwa hiyo Ali alikuwa katika kipindi cha mizozo mikubwa sana. Wale watu jinsi walivyokuwa wakiwatazama na ile fitna, zile fitna ambazo zimeikumba jamii, alikuwa akizungumza maneno yenye balagha kubwa sana. Ninakumbuka maneno ambayo mpaka leo hii siwezi kutoa kichwani mwangu. Ni maneno alikuwa anawaambia watu wa Iraq. Ya ahla al-Iraq, enyi watu wa Iraq. Tughzawna wala taghzun. Mnapigwa vita wala nyinyi hampigi vita, yani mnashambuliwa wala nyinyi hamshambulii. Wanakuja watu wanakupigeni wala nyinyi hamwapigi. Ya ashibaha ar-rijali walaysu birijali. Nasema maneno hayo. Ya ashibaha ar-rijali walaysu birijali. Enyi mfanano wa wanaume na wala sio wanaume ni. Ya ashibaha ar-rijali walaysu birijali. Hii ni sura alikuwa akitazama ya watu nini wa Iraq. Fitna zilikuwa ni kubwa sana kipindi hicho. Kwa hiyo alikuwa akisimama katika mimbar Ali ibn Abi Talib anayatoa maneno magumu sana. Kwa sababu wanaona watu tayari wamebadilika. Zama za sasa ni tofauti na hizo zama walizokuwa huko nyuma. Wakiishi na mtume wao alayhi salatu wasalam. Mambo yameshaburudika tayari. Leo hii pande mbili za Waislamu na nyenyewe na mapanga wanapigana kweli. Kwa alikuwa akisimama katika mimbar kitoa hutuba zake zilikuwa ni hutuba qayyima wa ghalidha. Ni hutuba ambazo zimesimama sawa sawa na zilikuwa ni ngumu mno radiyallahu anhu. Hasa nasema inna akhwafa ma akhafu alaykum. Hakika ninachokihofia zaidi juu yenu nyinyi. Anawaambia in akhwafa ma akhafu alaykum ittiba'u al-hawa wa qulu al-amal. Katika mambo ambayo Ali anaogopea watu wake na watazama na waona, naogopea vitu viwili. Ittiba'u al-hawa, kufuata matamanio. Wa qulu al-amal, na matarajio na mipango mirefu. Chukueni haya maneno mawili kwanza kabla ya kudadavua ndani yake, alafu atayanyambua yeye mwenyewe. Kwanza kabisa, huyu ni amirul mu'minin ambaye mtume alayhi salatu wasalam ametoa wasia ya kwamba fa alaykum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كرواية نكتك واتوا أمباو نتوم عليه الصلاة والسلام أمن فيه أمنوسيا كما بعد يكفى قواتي واتوا تكوى موانغوز ونوتوكمانا نواو katika wa makhalifa wa ongofu akiwemo Ali ibn Abi Talib. Hilo ni jambo la kwanza. Bali Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nafasi alionayo ni mtu aliyeishi na Mtume alayhi salatu wasalam, bali Mtume alikuwa ni mkwe wake. Na yeye ni ibnu ammi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Ali ana sehemu ya maneno ambayo akiyatamka katika jamii yanashabihiana kabisa na aliyoyachuma na kuyavuna kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasallam. Lazima maneno hayo awe ameyatoa kwa Mtume alayhi salatu wasallam au yanashabihiana na mkusanyiko wa maneno ya Mtume yote yale kwa ujumla wake. Lazima atoe maneno ambayo yana maelekezo kutoka kwake Mtume alayhi salatu wasallam. La kwanza nawaambia ninayowahofia katika mambo ninayowahofia sana juu yenu, la kwanza ni ittiba'ul hawa, ni kufuata matamanio. Ndugu zangu, kufuata matamanio ni nafsi yako ikuongoze pasi na kuangalia Qur'an na Sunna, ndio maana ittiba'ul hawa. Yaani hii nafsi yako inakuongoza wewe pasi na wewe kutazama maneno ya Allah anasemaje, maneno ya Mtume anasemaje, inavyopenda nafsi yako, inavyopata mhemko nafsi yako, basi na kutazama kulia wala kushoto, ukaenda hivyo hivyo na matamanio nafsi yako, hii inaitwa itibaul hawa, ni kufuata matamanio. Yani wewe hauna muda wa kuangalia Allah kasemaje, Mtume alayhi salatu wasallam kasema, wewe huna huo muda, lakini akili yako, moyo wako, nafsi yako zimeonelea hili ni zuri, hili ni jambo linapendeza, ukalifuata. Kitendo hicho kinaitwa ittiba'ul hawa. Na katika vitendo ambavyo vimeuangamiza umma huu na umma huu kuingia kwenye dimbwi kubwa la bid'a ni ittiba'ul hawa. Watu walipoacha nususi za kisheria walianza kufuata matamanio yao, sababu utaona katika baadhi ya mambo wanayozungumza ahlul ilmi, kama vile wanawasioni wa kiitikadi wanazungumzia kuhusiana na firqa, haya makundi yaliyozuka katika hii jamii, haya makundi msingi wao mkubwa uliowapelekea haya makundi kuingia katika dalala ni ittiba'ul hawa, ni kufuata matamanio. Ndio maana nasikia wanaambiwa masufi ya'buduna Allah ala halawa, masufi wanamuabudu Allah kwa kupata utamu, yani ule utamu unaokuja katika nafsi yao ndio wanamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ambayo kwa wao wataiabudu, watamuelekezea Mola wao na ikawa haina utamu kwa wao, hiyo sio ibada, na wanaitakidi ya wazi kabisa ya kwamba hii sio ibada ya sawa. Lazima mfumo wao wa kuabudu uwe na kautaratibu kwa kupata ladha, ima itakuwa ladha ya kuimba na ima itakuwa ladha ya kuyumba yumba na ima itakuwa ladha ya kutoa masauti makubwa ambayo hayana maana. Ni alwijada pia ni hivyo kwamba masufi wana ibada hiyo, ladha nafsi zao zimewaelekeza hivyo, hawezi kumabudu Allah mpaka wapate utamu fulani. Mtazame sufi yoyote maisha yake, katika swala lazima apate pate utamu fulani. Tumsikia mtu kwenye swala anasimama, yani swala yeye ni maamuma sio imam, yani yeye ni maamuma sio imam, lakini anavyosalishwa kana kwamba yeye ndio imam kwa sauti anazotoa. Yani yeye anaswalishwa swala ya siri, imma dhuhuri imma al-asri, lakini kwa yale madaha anayofanya sauti zinazosikika kwake yeye kana kwamba ni imamu vile. Akienda kwenye nyumba kwenye takbira, Allahu akbar, na hivyo hivyo. Akisoma sura tul-Fatiha utamsikia kama na sauti lazima itaje alhamdulillah malik min hivi tahiyatu lakini kuka at-tahiyatu lillahi wa salatu wa ibadah hivyo yani ibada yao imefunga maana kautamu utamu fulani akitaka kukaa baada ya salamu salamu alaykumullah salamu alaykum lazima alete utaratibu fulani wa kuleta ladha lazima subhanallah hivyo adhkari mali mbali za sauti za nini kwa sababu wao msingi wao wa ibada ni msingi uliofungamana na utamu ladha fulani hivi wakitaka kufanya ibada mpaka ibada ina sauti kubwa sobe huyu wasobe huyu wasome huyu hili ni itibau alhawa kufuata matamanio kwa hiyo masufi vitabu vya akida vinataja kwamba masufi wamepotea kwa sababu ya kufuata itibau matamanio ya nafsi mafundisho haya hayapo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam huu mlango tuwache tunaona nabiiullah daud alayhi salam allah subhanahu wa ta'ala anamtaja katika suratu swad in ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa daud anapewa kabisa wasia huu na allah subhanahu wa ta'ala kwamba ewe daud kikasisi tumekufanya wewe ni khalifa katika ardhi hii basi wahukumu watu kwa uadilifu na kwa haki wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabili usifuate matamanio kwani nitakutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kuyafuata matamanio yanamtoa mtu katika njia jambo la pili Ali akasema watulul amal katika vitu ninavyovihofia kwa nyinyi tulul amal mipangilio mirefu mtu ana miaka 50 lakini anapanga mikakati ya miaka 100 mbele. Aina anta. Naelekea wapi? Yaani hapo tukikutazama wewe a'maru ummati, tumenasema hivi. Umri wa umma wangu ni 63, 70 na 63. Hapo inachezea hapo. 70 63. Tukikutazama ndugu yetu hapo ulipo na miaka 50. 65. Lakini mikakati uliyoiweka ni mikakati ya miaka 200 mbele. Tulul amal. Hili ni jambo ambalo Ali anasema ninalihofia sana kwa nyinyi. Kisha kaanza kunyanyambua. Akasema fa amma tibaul hawa. Ali anasema hivyo sasa. Anaanza kunyanyambua hayo mawili. Madhara ya kufuata matamanio. Fa amma tibaul hawa. Na amma kufuata matamanio. Fayasuddu an sabilillah. Au fayasuddu anil haqi matamanio kuyafuata matamanio yanamzuia mtu kuifuata haki mtu yoyote anayefuata matamanio yake haki huwa haioni haki ni yale matamanio yaliyo juu nafsi yake yani yale matamanio ambayo ndani ya akili yake na nafsi yake na moyo wake ndio yanayotaka hiyo ndio sheria hatazani kauli ya Allah wala kauli ya mtume alayhi salatu wasalam kwa hiyo Ali anasema fa amma tibaul hawa fayasuddu anil haqq yanamzuia mtu kuifuata haki wallahi na haya maneno ni sawa na ni kweli kabisa wote hawa wanaolindima kila siku katika miji yetu hapa wanaoambiwa kwamba wapo katika dalala katika upotevu wanafanya mambo mbalimbali ya bid'a mpaka wanakaribia kuwa ni vizeza lakini subhanallah hawana hamu wala matarajio ya kurudi hawana wala kutubu kwa Mola wao hawana hawa yale matamanio yao yamewazuia kuifuata haki nuru haki ni nuru lakini nuru imeshindwa kupita katika moyo wa watu wao kwa sababu matamanio yamechukua nafasi kila linalokuja kwa wao lazima walipime kwa mizani nafsi zao maslahi yao matarajio yao mipango yao wakiona kwamba hili aliendani kabisa na mambo yao hawawezi kulikubali kwa hiyo tunapata kwamba katika madhara ya itibaul hawa kufuata matamanio Ali bin Abi Talib anasema kwamba itibaul hawa fayasuddu anil haqi yanamzuia mtu kuifuata haki akasema wa amma tulul amal, na amma mtu kuwa na matarajio marefu, kuwa na mikakati mirefu na mipangilio ya muda mrefu, fayunsi al-akhirah, yanamsahaulisha mtu na akhira, anaisahau akhira kabisa. Mtu mwenye matamanio marefu hatamani kufa wala hataraji kabisa kukutana na Mola wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaa, mwenye kupenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah naye anapenda kukutana naye. Hatuambii kama utamani kufa, hatusemi kama kubali sasa utamani uuliwe, hatusemi hivyo, lakini kitendo cha kukutana na mahbuba, yule ambaye wao wampenda, na hakuna katika nafsi yetu aliyejaa kwenye nafsi zetu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, twampenda zaidi Allah tabarak wa ta'ala. Leo hii wewe kwa mipango yako na mikakati yako hautamani kabisa, wala huo utaratibu wewe hauna wa kukutana na Mola wako, yani hapa tarajio huna, kwa sababu una mikakati umeipangilia katika haya maisha, unataka uyafikie mipango yako uitimize, kisha baada ya hapo ndio roho yako itolewe. Bali wengine wamefikia mpaka kiasi cha kwamba kama wale dhuhuria wamefikia kuona ya kwamba haya maisha ya dunia sio maisha ya kufa alafu eti ukafufuliwa ukaenda kuadhibiwa, la, maisha ya dunia unakufa unaibukia sehemu zingine, unakufa unaibukia sehemu zingine, hakuna kufa, yani wani kufa na kufufuka, kufa kufufuka, kufa kufufuka, basi wama hiya illa hayatuna dunia namutu wa nahya wama yuhlikuna illa dahr tulul amal. Paka mtu anasahau akhera. Ndugu zangu, lau tukiwaangalia salaf ni namna gani walivyokuwa wanaikumbuka akhera, huwezi ukafananisha na namna sisi tunavyoikumbuka akhera. Kipi kinachotupelekea sisi tusiikumbuke akhera? Ni tulul amal, ni mipango mirefu ya kimaisha tulionayo. Mtu mmoja kwa siku moja ana shughuli zaidi ya 9. Mtu huyo mmoja kwa siku hiyo mmoja ana shughuli zaidi ya 9, na zote anataka azisimamie na ziende sawa. Ana muda gani wa kufanya ibada? Ana muda gani wa kutafuta ilmu? Ana muda gani wa kumdhukuru Allah subhanahu? Ana muda gani wa kuyatengeneza mambo ambayo yameharibika? Ana muda gani? Tena hali hizo kazi zawezekana zikawa katika mkoa mmoja, bali kuna wengine wana shughuli zaidi ya 5 katika mikoa mbalimbali. Kila siku yeye ni amirul khawf, mvaa hofu tu kila siku, yeye anapunguza swala kila siku, yeye ni amirul khawf, anapunguza swala kila siku, yeye ni kuvaa socks tu yeye kila siku, kutoka mkoa huu mkoa ule, kutoka mkoa huo kwenda mkoa ule, basi kwa sababu kuna miradi yake na shughuli zake. Tulul amal, yani wewe mtu mmoja wahitajia kuwa na nyumba 40, mtu mmoja watarajia kuwa wamepanga kuwa na nyumba 60, ofisi 40, kampuni 2, wewe kia nini ya? Tulul amal fayunsi al-akhirah, kuwa na mikakati mirefu inapelekea mtu kuisahau akhira. Ndio maana nyoyo zinakuwa ni ngumu, kama atakapokuja hapa katika mafasidu tulul amal, mafsada ya matarajio marefu mafsada yake ni yapi? Ali anasema wa amma turul amal fayunsi al-akhirah, kuwa na matarajio marefu kunapelekea mtu kuisahau akhira. Maanake wataka hivyo vitu uvikamilishe na uvifikie, bali visiharibike pia wataka hivyo. Kisha Ali bin Abi Talib akasema ala tamweni inna ad-dunya irtahalat mudbira. Subhanallah, maneno mazuri sana. Tambueni ayuha nnas, anawaambia watu wake, inna dunya, kika hii dunia, irtahalat mudbira, imeondoka kwa kutupa mgongo, yaondoka hiyo. Kiwaangalia hapa watu ambao walikuwa nawaona, naona kuona kuna mvi hii. Mimi na 17 na 16 nilikuwa nao ndevu nyeusi. Leo unakuja kukuta mtu ana mvi 5, 10, 20. irtahalat mujbira, inaenda hiyo bali ndio inaenda pole pole. Wa amma al-akhirah, na amma akhirah fartahalat muqbila, akhirah sasa ndio inakuja kwa speed zote. Sikia maneno ya Ali ibn Abi Talib, anatuambia dunia sasa inaondoka yatupa mgongo, wewe una matarajio 200 hapo. Yenyewe inakuaga na kwamba mimi nakuacha hivi. Wewe ndo kwanza umekazana bwana bidii nywe mradi na mradi Mpanda, sina mradi Mwanza, sina mradi Shinyanga, Kahama. Unajua hiyo shughuli yangu bwana inahitaji uwasa upana mkubwa sana. Mimi nitanua wigo bwana. Nitanua wigo. Hapa tulipo tutatabora una wigo kama 5 hivi. Lakini bado nataka utanue wigo. Mimi nipeleke vijana wangu wakae kule, kuna vijana fulani mimi watafute vijijini kule wakasimamie pale. Pale Kahama mambo naona mazuri sana pale. Nishatafuta mlango pale. Nikitoka pale Kahama nenda Mwanza. Mwanza kidogo na sehemu nilishaongea jamaa yangu. Jamaa wangapi shehe? Dunia unayoelekea inakupa mgongo, nakwambia na wewe. Ulikuwa na miaka 60 sasa 62. 61, 65, 67 inaenda hiyo. Halafu wa amma al-akhirah fartahalat muqbila. Halafu akhirah sasa ndio inakuja kwa speed. Maana yake kuelekea katika kaburi kumebakia kuchache sana. Kisha akasema Ali ibn Abi Talib, walikulli minhuma banun, kila kimoja kati ya dunia na akhera vina watoto. Yani ile akhera ina watoto wake na dunia nayo ina watoto wake. Kuna watoto ambao kazi yao ni kuitumia dunia tu, wanapambana kuitengeneza dunia tu, asubuhi, mchana, mpaka wanaenda kulala. Yaani mchoko wao, ule mchoko wanaolala nao ule ni mchoko kwa ajili ya kuishughulikia dunia. Mbavu zinawauma, migongo hii inawauma. Bwana, mgongo unakuuma, unahifadhi Qur'ani usiku au unafanyaje? Ah, kazi zangu bwana zile. Allahu musta'an. Allah tu anisaidie kwa kweli. Migongo hii inatuuma wazee, inatuuma hii migongo. Kwa sababu ya kuitumikia hii dunia. Tukija hapa dakika mbili na hizi feni hizi ni kusinzia. Kwa dunia nayo ina watoto wake. Kuna watu ambao wao hamuhum ni dunia. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anaomba dua anasema, wala taj'ali dunya akbar hammina. Ewe Allah subhana, nakuomba usijalie hii dunia ndio pupa yetu kubwa hii dunia. Usijalie. Tuitafute niam kidogo kiasi fulani basi. Lakini sio ndio pupa yetu kubwa ni kuitengeneza hii dunia. Sasa kuna watu wanashangaa kabisa. Yaani naombeni ukweli kabisa. Nikuja hapa hivi nimeonana nao. Bwana mvi huyu. 2016 17. Huyu bwana ndevu zake zilikuwa nyeusi tupu. Sisi pia unajiliwaza na wewe mwenyewe. Sisi pia tunakuwa kama. Yaani huyo tayari anakuwa na mvi. Lakini mpe miaka 5 mbele anapinda mgongo. Yaani miaka 5 mbele Allah akimpa nguvu akawa yuko hai na afya anapinda mgongo. Kama sio kupinda mgongo ni wakubebiwa maji. Tukona chooni. Ni hii. Lakini kana mzungumze. Najua bana. Eh? Mambo wanabidi sana. Hapa kuna watoto wa dunia, alafu pia Ali akasema na kuna watoto wa akhera. Kisha akatona saa. Akamalizia ndio akatona saa. Fakunu min abnai al-akhirah wala takunu min abnai ad-dunya. Kueni watoto wa akhera. Hizi mvi tunazozipata zime ni kwa ajili ya akhera. Hii michoko tunayoipata hiyo ni michoko kwa ajili ya akhera. Na wala tusio watoto wa dunia. Fa inna liyawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Leo hii hapa duniani kuna matendo na wala hakuna kuhesabiwa. Na kesho kuna kuhesabiwa na hakuna matendo. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam alipopita na ile kaburi akawaambia Mtume alayhi salatu wasallam sahaba, inna hadha sahibukum. Huyu bwana wenu jamaa yenu aliyomo ndani ya kaburi. Yaani huyo aliyomo ndani ya kaburi yuhibbu an yu'ta lahadatan bi rak'atayn min ad-dunya wa ma fiha. anapenda zaidi apewe muda wa rakaa mbili kuliko hii dunia vilivyomo ndani yake vyote. Havitamani, anatamani apate dakika mbili tu au sekunde kadhaa kwa ajili ya kutekeleza rakaa mbili. Kwa sababu leo hii akhera ni kuhesabiwa na hakuna matendo, na hapa duniani sisi ni kufanya matendo na wala hakuna amali, hakuna kuhesabiwa. Sisi ni nasaha za Ali ibn Abi Talib, sehemu ya ushahidi ya maneno ya Ali ibn Abi Talib ya kwamba vitu hivi viwili vinavyohofia sana kwa watu wake. Bali ndugu zangu, hata Allah subhanahu wa ta'ala atuambia iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, pamekurubia kwa watu hesabu yao, imekaribia kwa watu hesabu yao. Wa hum fi ghaflatin, ili hali wao wapo katika ghafla. Neno ghafla hapa imekuja riwaya bi Sa'id inasema ay ad-dunya, kwamba pamekaribia kwa watu, wamekaribia kuhesabiwa, hesabu yao imekaribia, na hali ya kuwa wao wameghafili, wapo ndani ya dimbwi la dunia, wametumbukia ndani ya dunia kwa kiasi kikubwa, fi ghaflati. Sasa riwaya hii ya Ali ibn Abi Talib inatuonesha kuna mazuri na mabaya kuhusiana tulul amal. Kuna mazuri yanawezekana yakafanyika na mtu akana tumuhati nzuri sana, na kuna mabaya yakifanyika basi yanakuwa na tumuhati mbaya na matarajio yake pia yanakuwa mabaya. Miongoni mwa mafasi mabaya, mafsada ya matarajio marefu, yani mtu ambaye ana mikakati mirefu, miongoni mwa mafsada yake cha kwanza kabisa ni alkasalu an ta'a. Mtu yoyote ambaye ana mipango mingi ni mvivu katika taa. Chukua hilo, kubali usikubali, alkasalu an ta'a yani ni mvivu kwenye jambo la taa. Mtu yoyote ambaye ana mikakati ya muda mrefu, nimewapeni mfano wa hilo, kama mtu mmoja ofisi alizonazo na shughuli alizonazo zenye kujulikanwa na zisizojulikanwa, wanazozitambua watu na wapo wasiozitambua, ni nyingi kupita maelezo, hata umri wake pia hauendani na hizo shughuli. Lakini subhanallah, kwenye kadhia ya taa ni mtu iwavu wa salawati peke yake, anafunga zile sala tano peke yake basi. Lakini namna gani ya kumtii Allah subhanahu, haelewi. Ni namna gani ya kufanya ibada za sala, haelewi. Upande huu wa kujifunza ipo, hana muda, ni mvivu, mchovu kabisa. Kwa hiyo katika mashada yanayompata mtu ambaye ana mikakati mirefu anakuwa ni kaslan ani taa, ni mvivu mpitilizaji wa uvivu katika taa. Mbili, at-taswif bitauba. Hasara ya pili, mtu mwenye mikakati mirefu anakuwa na taswif kwenye mlango wa toba, nitafanya toba, nitarejea kwa Allah subhanahu, nita kwenye nimalize shughuli za hapa, nita. Yani manake hana muda maalum kwamba huu sasa ni muda wangu wa kufanya taa, wa kufanya toba kwa Allah subhanahu, la hana. Bali ni sahibu at-taswif ani tauba, ni mtu ambaye ana mikakati ya baadaye, sio sasa hivi, baadaye ndio tutasubia kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Hii ni hasara. Bali sio hivyo, ar-raghbatu 'ani dunya, kuyapendelea sana maisha ya dunia, anayapenda sana maisha haya ya dunia, yuko radhi auwe kwa sababu ya dunia, yuko radhi adhulumu mtu kwa sababu ya dunia, yuko radhi amtie mtu hata ukiwete kwa sababu ya dunia. Ar-raghbatu 'ani dunya, kwa sababu ana mpango yake ataka aifikie, ana mikakati yake ataka aifikie, yuko radhi amtie mtu hata ukiwete, hata kama ni kiziwi amtie mtu uzezeta sawa tu, lakini lile jambo lake alifikie. Kwa nini? Kwa sababu ana malengo ambayo kayaweka, anaona kwamba kuna kizuizi kimetokea hapa, namna gani ukatoa haka ndiko kamaliza kufanya vyote vile ninavyotaka yeye arghaba tu ani dunia na mafsada mengine ni nisyanu al-akhirah mtu mwenye raghaba na dunia ni nisyana anakusahau akhirah anasahau kabisa akhirah hana muda wa kuikumbuka akhirah na haya ndugu zangu mafasidi haya lau utayataamal na kuyazingatia ukayaona utakuja kugundua vitu vingi sana vinavyopelekea sisi kukosa mapenzi na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi kama wewe ukiwa ni kaslani fi taa pia leo umekuwa ni mvivu ni kumtii Mola wako, una khairi gani kwa Mola wako? Yaani wewe kwenye kavia ya taa kumtii Mola wako, jambo la sadaka limetokea, wewe ni mvivu, wewe yani utakiwa yani utaki kabisa, nafsi yako haitaki. Namsausha kamba huku kesho Jumatano Jumanne. Sio hivyo tu. Wewe ni mtu ambaye umeisahau akhera kabisa. Unaamini ilmu ulionayo na utambuzi unao ndio tosheleza. Watosheleza katika haya maisha. Nguvu ulizonazo zile ile akili uliopewa ya kutambua baadhi ya vitu itosha hiyo. Akhera umeisahau. Wewe mbele ya Mola wako una fadhila gani? Una nafasi gani kwa Mola wako? Kama ikiwa wewe inhimakuka ani dunia akbar, kujidumbukiza zaidi kwenye dunia ni kukubwa mno, unadhani utakuwa na mapenzi gani kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala? Utakuwa na mapenzi gani kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala? Bali achilia mbali haya, kitendo cha kuwa na matarajio marefu kinaleta kaswatul qalbi, ususuavu wa moyo. Moyo unakuwa ni mkavu. Moyo huu huwa unalainika kwa maneno ya kheri. Moyo huu unalainika kwa siara salatu salihin. Moyo huu unalainika kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathani taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Moyo unalainika kwa kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nyoyo kupata ulaini kuwa tayari zinasikia na zinatekeleza ni kwa sababu ya kuyasikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyoyo hizo zimejielekeza sana kwa Mola wake tabaraka wa ta'ala. Sasa wewe umesahau akhera, mapenzi yako makubwa kwa dunia, mapambano yako makubwa ni kwa ajili ya kuitengeneza hii dunia, lazima moyo huu uwe ni mkavu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema fatala alaihimul amalu faqasat qulubuhum. Muda wao ulipokuwa mrefu, faqasat qulub, walipoyarefusha ile matarajio yao mikakati yao ikawa ni ya muda mrefu, faqasat qulubuhum, nyoyo zao zikawa za ususu wao kavu. Wallahi nishawaambieni hapa, nikawaambia inawezekana kuna sisi kati yetu hapa katika haya maisha tunayoishi hatujawahi kulia kwa ajili ya Mola wetu. Inawezekana hiyo, yani hujawahi ukaa umetuliza akili yako. Sasa kama ni usiku umeamka, umetia udhu wako, umetulia, baada ya rak'ataini watafakari unayoyafanya katika haya maisha, halafu unaona unafanya dhulma kubwa sana kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Yawezekana kuna watu hawajawahi kufanya hilo jambo katika maisha yao, hata kutoa chozi kwa ajili ya Mola wao, kujutia walichokifanya katika hii dunia, kujutia kwa madhambi unayoyafanya kila siku. Yawezekana kuna sisi hawajawahi kufikia hiyo. Twaona twaenda tu sisi bwana, ukiamka salama tu alhamdulillah, maisha yameenda. Nafsi yako haijawahi kukaa kuyajadili yale ambayo unayatenda, kula kwako, kuvaa kwako, kuongea na watu, kuamiliana na watu, yale uliyotenda yote ya ibada ya usiku, mchana, kutwa na uliyofanya kwa watu, yale yote usiku unakaa unatafakari. Yawezekana mtu jambo hilo haijawahi kumpitikia. Nafahamu ya kwamba kuna masahaba wameingia peponi kwa sababu akilala usiku tu, alikuwa akilala usiku anakuwa anataja yule mtu fulani, yule bwana nilikorofishana naye, alinikorofisha mimi, nimemsamehe tayari, nishamsamehe. Alinifanyia kitu fulani huyu bwana, kwa kweli bwana pale nimemsamehe. Kwa kitendo hicho Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, katika huu mlango ataingia fulani min ahli aljanna, katika huu mlango hivi sasa ataingia mtu katika watu wa peponi. Bwana akaingia akafari akakaa. Baadhi ya masahaba baada ya kuondoka mmoja akaamua kumfuatilia mpaka alipofikia kuelezwa jambo kama hili, mpaka kaelezwa jambo kama hili kwamba mimi katika maisha yangu ninapolala usingizini nikiweka tu ubavu wangu baada ya zile adhkari zangu huwa naanza kutafakari nilimfanyia nini, nilimsema nini yule bwana, au alinifanyia, kwa kuwa alinifanyia mimi nimemsamehe ya rabbul alamin, nishamsamehe moyo wangu kwa mweupe, kitendo kile kimemfanya kuwa min ahli aljanna. Tafakari kitu kama hiki. Sasa wewe huyu yeye na watu wanamfanyia matendo mabaya kama kumdhulumu au kumsema, anawasamehe. Wewe kutafakari adhamatur rabb, shukrani ya Mola wako ya kukuumba na kunupa nusra, kukutoa katika upotevu mkubwa, hujawahi kutafakari, kukaa tu si kutafakari. Unadhani Mola wako anakupenda vipi? Moyo umekufa, nyoyo zimekufa, zimekuwa kavu kabisa an dhikrillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, nafahamu msemo wa Arabu mmoja anasema, man tala amaluhu saa amaluhu, yoyote mwenye matarajio marefu saa amaluhu, matendo yake pia yanakuwa mabaya. Man tala amaluhu saa amaluhu, yoyote yule mwenye mikakati mirefu lazima matendo yake yawe ni mabaya. Hata ufanye nini huwezi salimika, matendo yako kujikuelekeza kwa Allah subhanahu zikuwa ni salama. Yaani tukiangalia nguvu yako kubwa ni kwa ajili ya kuipendekea, kuipendezesha tu nafsi yako na yale unayotamani yupi, bah peke yake. Lazima saa amaluk, lazima matendo yako yawe mabaya. Na matendo kwa mabaya maana yake nini? Kwa maana ya kwamba hautokuwa ni mtu mwenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hautoweza kuwa ni mtu ambaye moyo wako ni laini pale ambapo unapokumbushwa maneno ya khair. Ndugu zangu, sahabiyu Jalil Abu Darda naye pia maneno mazuri sana. Alikwenda kwa watu wa Dimashki. Dimashki ndio hivi sasa ni nchi ya Syria. Alikuwa huko. Ni gavana kama msimamizi. Akawaita watu wa Dimashki. Ya ahla Dimashki, isma'u nasihata akhi mushfiqin. Kawaita enyi watu wa Dimashki, Damascus. Hebu njooni msikilize nasaha za mtu ambaye ni mwenye huruma na nyinyi. Akhi mushfiqin lakum, ndugu mwenye huruma na nyinyi. Wakajikusanya kwake yeye, akawaambia maneno mazuri sana ndugu zangu. Na mimi napenda niyaseme kwa nyinyi, kwenda Allah subhanahu atanufaisha mimi na katunufaisha sisi sote kwa ujumla. Anufaisha mimi na pia katunufaisha sote kwa ujumla. Anawaambia watu wa Dimashki, ya ahla Dimashki, ma li arakum tabununa ma la taskununa, mbona ninawaona mnashughulika kujenga msivyokuja kuviishi. Mali arakum tabununa ma la taskunun, mbona ninawaoneni mnajenga, mnashughulika na kujenga vile ambavyo hamtokuja kuishi. Watajma'una ma la ta'kulun, na mnakusanya vitu ambavyo hamtokuja kuvila. Anaghala sivi wapi huko? Nyumbani kwangu kuna stoo ya magunia 40. Ninataka mwaka huu mzima nishughulike swala la kula. Nyumbani ana gunia za mchele 60. Mahindi 40. Sumarage 20, 10. Mkaa magunia hayo. Sitaki mwaka huu kelele kabisa. Watajma'una ma la ta'kulun, mbona mnaoneni mnavikusanya vile ambavyo hamtokuja kuvila. Kisha akasema wataamaluna ma la tudrikun, na mnayatarajia mambo ambayo hamtoweza kuyafikia. Maana mimi bwana, mikakati yangu ya maisha ya sasa bwana, nahitaji niwe na kampuni kubwa sana ya kukusanya mifuko mifuko hii ya sokoni na ngufu ngufu hii. Ah, kampuni eh? Mbona watu wa makopo makopo wanashughulika, nataka nianze kampuni ya makopo na wenyewe maji ya na vinginevyo vingi katika matarajio. Wataamaluna, na mnavitaraji ma la tudrikun, vile ambavyo hamwezi kuvifikia. Sababu hivi hapa tu vinawashinda. hivi vya hapa tu hatua moja vinawashinda. Kisha akamwambia maneno mazuri pia ya mwisho, akamwambia man kana qablakum, walioishi kabla yenu kwa nyuma, bana ushadidan, walijenga mijengo mikubwa mikubwa, banau shadidan, walijenga sana, kama kujenga tu, watu walikuwa kabla yenu wamejenga kulikweli, banau shadidan wa amalu baidan, na wameweka matarajio ya muda mrefu wa mbali kabisa huko. Sisi hapa ndugu zangu tuna miaka 63 tu 70 unakufa. Nuhu alayhi salam amelingania tu miaka 950 ya da'wa tu, kulingania miaka 950. Yanaambia alizaliwa lini mpaka akapewa utume. Hapa tunazungumza ya kadhia. Na baada ya hiyo miaka 950, huko mbele aliishi muda gani mpaka akafa? Hatujui. Miaka 950. Bali sio Nabiullahi Nuhu peke yake. Walikuwepo watu wa Samud, watu wakubwa, viumbe vikubwa. Vilikuwa na uwezo mkubwa. Vilioeneza ufisadi mkubwa katika ardhi, na vilikuwa vina matarajio na makusudio mengi katika haya maisha, na vilijiona kwamba vitaishi muda mrefu. Firauni mpaka naambiwa ya kwamba yeye alifikia kujiita kama ni Mola. Jinsi alipoona ile turahati na zile furaha na yale mambo ya kiupuzi upuuzi, amefikia kuona ya kwamba yeye hataweza kufa. Aina huwa al-an, iko wapi leo hii? Bana ushadidan, nene mkaangalia na magome na yale majumba ambayo waliyajenga watu wa zamani, utaona majengo yalikuwa ni makubwa sana. Wa amalu baidan, na waliweka matarajio ya mbali kabisa. Lakini wajamau kathira, na walikusanya sana mali, walikusanya sana, walikusanya sana mali, wote watu wengi sana walikusanya sana mali. Mali zao zilikuwa bidha. Sikiliza anasema neno yake, fa asbaha amaluhum ghurura, ghafla tu yale matarajio yao yakawa ni udanganyifu. Hayapo tena, ushakufa. Eh, uliandika nini daftari? Wosikini mimi natarajia tu nifanye nini? Ghurura. Sabakia matarajia uongo, udanganyifu tena, udanganya. Faasbaha amaluhum ghurura, yakawa yale matarajio yao ni udanganyifu. Pila akasema wajamuhum bura, na kule kukusanya kwao mali ukawa ni hasara tu, hasara katika vitu vinavyohitaji wallahi kutadabbar, vitu kama hivi. Yaani juhudi unazopambana wewe baba kutafuta maisha mazuri, halafu akhiru matafu unakufa, mwisho kabisa unakufa, mali zile unayo kuchukua watoto, halafu wanazitumia kwenye matumizi ambayo hujayawekea kabisa utaratibu. Wallahi katika mambo yanahitaji akili pia haraka kutadaba, kuzingatia vitu kama hivi. Yaani wapambana wewe, mtoto wako wale vizuri, waishi mahali pazuri, na waje upate maisha mazuri baadaye, baada ya kufa kwako. Haya yote kumbe unayafanya wao wanakutazama. Hawana hizo akili za kuja kutumia mali za mzee wao vizuri uko baadaye. Hawana hizo akili. Au wewe wapanga mambo kwa ajili ya fulani maisha yake baadaye yawe mazuri, halafu akhir matafu unakufa, wala hayawi mazuri, ndio anayaharibu kabisa. Tafangalia hawa watu nao pia walikusanya sana mali, halafu wajamuhum bura, ule ukusanyaji wao wa mali umekuwa sasa ni hasara tu, hakuna mtu anayefuatilia. Wangapi katika watu historia inaonyesha walikusanya mali, na baada ya kusanya kwao mali, baada ya kufa kwao tu, pale ndo zikaanza ashiyar wa niza wal khusuba, magomvi yakaanza mpaka baadhi yao wakauana wao kwa wao watoto. Wangapi katika watu kesi zinalindima mahakamani? Hatumtolei mfano kwa sababu ni Muislamu au Mkristo, la, tutolee mifano. Watu hao wapo, walikuwa matajiri, wanaashiriwa kwa vidole Tanzania huko kwamba hawa ni watu wenye mali nyingi sana. Allah kawachukua, wamefariki, mali zao zimeleta ugomvi mkubwa, aliyezichuma katolea juhudi. Yawezekana kuna mambo mengi ameyafanya, lakini Allah subhanahu akampa mtihani, amefariki, mali hizo zinaleta mzozo mpaka watu mahakamani. Wajamuuhum dhura. Sasa ile juhudi iliyofanya nini sasa? Imekuwa ni hasara tu. Umekusanya mali alafu mwisho yote watu wanagombana na uwana kweli? Mtoto wako leo wazaa katika mgongo wako, wewe unafariki, inakuwa ni ugomvi, kesi kila kukicha, nyumba hii ni ya kwangu, mtu yule muache, nyumba hii ni ya kwangu, niliambiwa na mume wangu hivi na hivi. Wajamuuhum dhura. Na ukusanyaji wao wa mali ukawa ni hasara. Kisha akamaliza akasema, wa masakinuhum kubura, makazi yao yakawa ni moto, makazi yao yakawa ni makaburini. Makazi yao sasa wale matajiri wenye uwezo wa kusanyaji wa mali, wenye kujenga sana, wenye kuwa matarajio marefu. Wa masakinuhum kubura, makazi yao sasa yakawa ni makaburini. Sasa hebu angalie vipimo hivi, hebu angalie hivyo vipimo vizuri. Leo hii sisi, mimi naamini kuna sisi humu, nyumba tunazoishi ni nyumba ghali sana. Ndani ukiingia mpaka nasema naam, masha Allah. Hii ndio nyumba ya mjini hizo. Nyumba hii ndio nyumba za mjini mjini. Nyumba inapendeza, yana inang'ara hivi. Geti kubwa, nini, marumaru, ndani mule mafeni, manini, chorochoro, gani sijui. Mapambo yote hayo, alafu mwisho wake nakulala kaburini. Yote mapambo mambo ovyo ovyo yote kamshaka kaburini. Mchanga tunakubeba wapi na kutupia tu basi. Kwa nini tusiende na hizo nyumba zetu? Kwa nini tusiende na hizo nyumba tukazibeba hivyo hivyo mweko humo kama yule tajiri wa South Africa aliyependa azikwe na gari lake. Tukampaki pale pale gari lake akaa kabisa hivi na tayari wakachimba kaburi kaliingiza gari. Sasa mimi siwezi kufa hivi mpaka gari langu mnishike gari langu. Lakini yote haya tunafaisha chochote. Kwa hiyo utayaona haya matarajio yote tunaotoa toa juhudi hizi zote za utafutaji wa maisha, ukizitazama mwisho wake hazina faida yote. Ya kuonesha kabisa tosheka na unachopata cha ugali wa kula watoto wako, basi tosha. Nipata kasehemu ka kulala na familia yako, ah, tosha yako hapo. Mtimu na wako, basi. Usianze kumenyana uwe kama Bill Gates sasa. Mimi kama vile mangi, sio mangi, mangi sio mangi, nani sio? Sababu ya nini basi? Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Hiyo ni fadhila ya Allah, nampa anayemtaka. Pamoja kama mimi ninaamini kuna watu na theory za kizungu zimewaathiri. Najua hivyo. Kuna watu wameathiriwa na theory. Theory maana ni mawazo na fikra fulani za kizungu. Kwamba wazungu baadhi na fikra zao kwamba ukinapoweka target usiache ku, yani hakuna kinachozuia zakachoweza kukutoa katika target yako. Yani pambana mpaka target yako ifikie. Kuna hizo fikra theory zipo hizo. Kwamba unatakikana yale mawazo uliyoyaweka hakikisha unayafikia. Yako hayo mawazo sio. Sheikh, weka mawazo ya janna bwana. Weka mawazo ya janna. Huu puuzi wa dunia huu. Huu ndio uwekee matarajio. Yaani hizo. Kwamba wewe lazima nihakikishe bwana hapa lazima nipate nyumba 40. Nyumba 20, nyumba 10, nyumba 3, 4. Na lazima nipate usafiri kadha. Na lazima nina mashamba 20. Lazima nina miradi yangu mitano. Na lazima nina 7. Yote ya nini? Hatukataza tukufanya kazi. Yash. Tunachokataza kuonesha mikakati kuwa ni mirefu kwa ajili ya kuitumikia dunia hii. Halafu akhiru matafu dunia hii tunakuweka kaburini. Anasema Abu Darda, wa masakinuhum kubura. Na makazi yao hawa wote yakaishia kuwa ni kaburini. Walikuwepo watemi wakubwa katika mji huu. Walikuwepo mabwana vingunge. Yaani kauli zao hapa mjini zilikuwa ni kauli nzito. Bwana Mavumbi mnamjua nini? Aina huwa alani. Yuko wapi sasa hivi Bwana Mavumbi? Tunamsikia tu habari yake. Bakia mwanae tu Ibrahim. Allah muongoze. Yuko wapi Bwana Mavumbi? Yuko wapi? Mata. Kama huyo tu unaoona alivyokuwa vile pande la mtu. Kitaja kauli kama mtu anaogopa jifiche chini ya ardhi. Kaisha. Kuna mpita pale kwake anasomesha kwa juu anatushikia anasomesha wazee kama ni mtoro tena nani anasomesha pale. Anasomesha neno moja kwa madaha makubwa sana. Qala al-muallifu, amesema muallif, yani kwa ujivu. Tunapita pale tunaenda nyumbani, mnapita, mnarudi, mnapita. Yaani mstari mmoja mtu anavuta yani Kiswahili tunataka kivuta hivyo. Manjonjo mengi sana. Aina wala. Ikuwa. Na pia ndugu zangu tufahamuni ya kwamba tukiharakisha ladha za dunia, mjue kuna sehemu ladha za akhira tazikosa. Yani kuna ladha tukiziharakisha duniani, Allah subhanahu wa ta'ala anakwenda kutunyima huko akhira. Ndio maana mtume anatuambia dunia sijinu mu'min jannatul kafir. Dunia hii ni jela ya muumini na ni pepo ya makafiri. Sisi waumini kuna vitu vya uchafu tunavitamani tuvifanye, usini tuna hamu. Tuna wanawake wanapojiachia, pombe zinaponywewa, tutamani na sisi tunywe. Lakini nafsi inatamani hivyo, lakini sheria imetuzuia, hatuendi kuvifanya hivyo vitu. Tupo jela tu. Lakini ama kafir anakunywa, anazini, wala hana sheria hiyo. Ad-dunya sijinul mu'min. Sasa hizo ladha ambazo Allah amezizuia hapa, yawezekana baadhi yetu wakazivaa, basi jua ya kwamba man taajjala shay'a qabla awani uqiba bihirman. Ukiharakisha kukipata kitu kabla ya muda wake unaadhibiwa kwa kukikosa. Ladha hizi yawma al-akhira unaweza ukanyimwa. Nikija hadithi ya sahihaini ya mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man shariba al-khamra fi dunya, yoyote mwenye kunywa pombe duniani thumma lam yatub, kisha akafa hali ya kuwa hajatubia, mtume alayhi salatu wasallam anasema lam yashrabha fi al-akhirati, huyo huko akhira hatoinywa hiyo pombe. Mwenye kuharakisha kunywa pombe duniani kisha hakutubia, lam yashrabha fil akhirah. Na mnafahamu akhirah kuna pombe ipo. Mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anhar min khamrin, kuna pombe huko. Kwa hiyo aliyekunywa hii pombe duniani Allah subhanahu anamzuia kunywa huko akhirah. Na Imam Nawawi rahmatullahi alayhi anasema wa in dakhala aljanna. Nawawi anasema hivyo, na maneno haya ya Nawawi yamewafikiana na baadhi ya riwaya zingine za hadithi ya mtume alayhi wasallam kwamba yule atakayeinywa pombe hapa duniani kisha hakutubia hatoinywa huko akhera hata kama ataingia peponi. Yani wewe uko ndani ya pepo, Allah akubariki kuingia ndani ya pepo, lakini hauna matamanio wala hamu ya kunywa pombe. Na wanasema ya kwamba hii imefanywa hivyo tamyizan baina man kana yashtahiha wa baina man kana yatrukuha li ajlillah. Yaani ndani ya pepo kuna watu watakuwa wanakunywa pombe na kuna watu watakuwa hawana hamu na hiyo pombe, kwa lengo la kutofautisha baina yao kwamba kuna watu duniani waliacha pombe kwa ajili ya Allah na kuna watu waliacha pombe au walikunywa ile pombe. Kwa hiyo wanatofautishwa, hawa wamekunywa, hawa walikunywa kwa kuipenda, na hawa waliacha kwa sababu wameamrishwa na Allah wao wasinywe. Kwa hiyo nani hapo mnatofautishwa? Yeyote mwenye kuharakisha ladha duniani basi ajue ya kwamba huko akhera Allah subhanahu wa ta'ala atamnyima. Hata hawa wasikiliza muziki hapo, unekaa kazi yake kusikiza mziki, mara mabongo flavor, chuma mnyumu nyimbo gani ya kizunguzungu. Kazi yake ni hivyo tu. Yawm al-qiyama, kwenye kadhia ya mziki hautopata hiyo ladha wewe. Mahurul aini watakapokuwa nawaimbia watu nyimbo. Hurul aini watakuwa nawaimbia watu nyimbo. Wewe wala kaa una habari na hiyo mambo. Kwa sababu duniani umeufungua huo mlango. Yaani maana yake ni kwamba uko ndani ya pepo lakini hamu wala hiyo habari wewe hauna. Hata hayo mawazo ya kuanza kusikiza muziki wewe hauna. Lakini wenzako huko wanaimbiwa na Hurul Ain, sauti nyororo nzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe duniani umekuwa na mambo ya haraka haraka uyafikie. Ya haramu, ya halali, ya haramu, ya. Ndugu zangu, nimalizie muhadhara wangu. ma inda Allahi khairu lil abrar, vilivyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bora sana kwa watu ambao ni wacha Mungu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma innakum yanfad wa ma inda Allahi baq, vile mnavyomiliki nyinyi ni vyenye kuisha na vile mnavyomiliki Allah subhanahu ni vyenye kubakia milele na milele. Bali Allah subhanahu anasema wala al-akhiratu khairun wa abqa, na akhira vinavyopatikana akhira ni bora zaidi na ni vyenye kubakia milele na milele vyenye kudumu. Ndugu zangu, haya matarajio tulionayo, hebu tuyageuzeni kuwa ni matarajio ya kheri, tuyafanye kuwa ni amal al-khairiyah, tuipange mikakati kwa ajili ya kueneza dini, tupange mikakati kwa ajili ya kuondosha ujinga kwenye nafsi zetu, tuweke mikakati madhubuti ambayo tutaianza hivi sasa mpaka pale ambapo Allah subhanahu atakapotuondosha katika dunia. Hii ndio salama kwetu sisi, kwa sababu vya Allah subhanahu ni penye kubaki ni bora zaidi. Hivi ambao tunavyovigombania hivi yamfadi vinaisha vyote, siku ya kiyama haitokuja nyumba yako ba. Kiyama kikisimama, ardhi hii Allah subhanahu ataibadilisha, kila kitu kitakuwa ni mchanga. Na ndio kafiri anasema ya laitani ish kuntu turaba, vyote hivi unavyoviona vitakuwa ni mchanga. Ulichokijenga, ulichokiimarisha, ulichokifanyaje, vyote vitakuwa ni mchanga. Kitakachokwenda kwa wewe na msaada mkubwa kwa wewe mbele ya Allah ni a'malu, matendo yako. Kwa nini hii mikakati yetu ya kimaisha tusiigeuze upande wa pili? Kwa nini hizi hamasa zetu kwa ajili ya hii dunia tusizigeuze kwa ajili ya dini? Kwa maana ya kwamba hatusemi usitafute riziki, hapana. Hatuharamishi kutafuta riziki hizi. Tunasema hii inhimaku, kukukubobea kwa kiasi kikubwa, kuzama kwa kiasi kikubwa, huku tunakuzungumza sisi. Tafuta riziki yako lakini kwa muda, lakini hebu jaribu kwa masaa yako mengine yote utumikie huu Uislamu. Tumikia marezi Allah subhanahu aliyoyaamrisha. Kulea nafsi zako, lea nafsi yako. Kuilea familia yako katika dini, ilea nafsi yako, familia yako katika dini. Jamii yako katika dini. Pambana na hili jambo. Halafu kaacha tawakali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi nishawaambia juzi hapa nilipokuja kipindi cha nyuma, wako maulama wanaishi maisha magumu, lakini amru dini hawezi kuacha. Jambo la dini hawawezi kuacha. Shawaambieni mmoja kama aima, sawa jina lake kidogo, amefiwa na mtoto wake, kaenda nyumbani kamuosha mtoto wake. Baada ya kumuosha aletwa mtoto msikitini mpaka saliwa na yaka msalia mtoto wake. Mtoto wake faladhatu kabidi, faladhatu alkabidi, kamleta ndani kamsalia mzazi na ni alim min ulamai muhadithi. Kamaliza kumsalia, haya tukamziki, akabeba kwenye bega akaenda nao mlangoni, wakamtoa akapokewa yupo kama mpelekeni. Ni arudi kusomesha ndio mpeleke shaisha baria. Mpelekeni nini? Imeenda. Ukitazama hao maulama wanatazama vitu gani? Yaani vitu gani wao vitazama katika ulimwengu? Mamu Shirazi. Yaani ni katika wana wachuoni wakubwa wa Kishafi'i. Al-Imam Ash-Shirazi. Katika maulama wakubwa wa kifiki ya Imam Shafi'i. Lakini hayawahi. Historia ukisoma historia yake unaambiwa lam yahujj bi Makkah. Hajawahi kwenda kuhiji Makka. Wakati watu zamani Makka ni jambo la kawaida kwenda, kwa sababu kuna wanawachuoni mtu anakwenda kutafuta ilmu kusoma kwao, na pia kuna ibada ya haji, lakini yeye hajawahi kwenda kufanya ibada ya haji. Lakini lau angelisema, historia inasema kwamba lau al-Imam Ash-Shirazi angewaambia watu wake, nahitaji mwezi huu au mwaka huu niende hija, la hamaluhu fi a'naqihim, wangembeba kwenye mabega yao wangempeleka pasi na gari na nini, kwa jinsi wanavyombajili na kumtukuza. Lakini hakuwa na hayo mambo ya watu kutazama vya watu, watamani vya watu. Allah subhanahu a'azzahu amewatukuza kwa sababu hiyo. Mtume SAW hakuwa matana baada ya kupewa utume. Mmeshasikia mtume anatuma tena mbuzi? Labda niwaulizeni hivi. Baada ya mtume kupewa utume, mmemsikia mtume ametunga mbuzi? Alitoka na misafara tena kama ile misafara ya Khadija kwenda si Shamu kwenda wapi? Alifanya hayo tena? Nyumba ya mtume inapita miezi miwili au mwezi mmoja hapajawashwa moto. Wanakunywa aswadani. Maji tende. Oh, waweza wewe. Una ghala zimejaa mchele gunia 40, mahindi kilo 60, maharage kilo 20. Yote ni tul amal. Tukiyaona haya, wallahi naamini nyoyo zetu zinarudi nyuma. Nikaona kuna haja ya kutumikia akhera. Nitaona haja ya kwamba tuko radhi tufe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ya sunna. Na mimi pia napenda kurudia maneno mara kwa mara. Huyo shekhe na huyo mwalimu aliyeka hapa, Sheikh Abu Musa, Allah amhifadhi na wengineo. Tuweza kwa tunamuona alikaa hapa, kama hivi anatoka, rudi, toka, rudi. Lakini mimi naweza nikawaibieni siri ya kwamba uadui alionao yeye hapa, yawezekana kama Marekani hana uadui hivyo. Yaani ule uadui unaomzunguruka yeye, namna ya maadui na maadui ambao wanamzunguruka Marekani, hawa wake ni wengi kuliko wa Marekani. Sisemei balagha ya kuchupa mipaka ya kumsifu, la, nazungumza uhalisia ulivyo, sio kwake yeye, kwa maduati wote wa Ahlusunna wakubwa wanachukiwa kupita maelezo, wanatafutiwa kila hila, yaani mtu tu awaue, atoe kabisa uhai wao. Pamoja na kama sisi hatujui, nyinyi mnaona kama naona mambo ya kawaida. Ndio maana maulama wakubwa hawawezi wakaenda mahala isipokuwa lazima wapate mwaliko na wathibitishiwe ulinzi. Kuwazungumza masufi kila siku. Kuwazungumza hawa kina nani mahizi biolojia wa kiansari ansari hawa. Wakiikhwani hawa. Msidhani maneno madogo. Na msidhani watu hawa wanafurahi. Msidhani ya kwamba watu hawa wanapata furaha na nafsi zao. Wanatamani waipate chansi moja wamalize. Chansi moja, goli moja, wanamaliza. Kwa hiyo mnaweza mkamwona mtu anakuja mnazungumza naye, mnafanya harakati, da'wa na nini? Sisi kwa sababu utayaona mambo ni ya kawaida. Lakini hakika uadui ni mkubwa sana. Panahitaji ulinzi pia. Panahitaji ulinzi, nazungumza, panahitaji ulinzi. Na haya maneno ameyasema Alimul Barbahari katika Sharhu Sunna. Wanahitaji wahifadhiwe hao watu. Msikubali shekha anatoka peke yake jamani. Hata kama yeye mwenyewe anang'ania, msikubali. Sikubali, nafsi zisikubali. Kufa alimu mmoja katika hii dunia ni sawa sawa majuhali 100 wafe. Bora watu 100 wafe majuhali kuliko alim. Nafasi ya leo hii ya Sheikh Fauzani kuondoka duniani ni bora watu majuhali 100 wafe. Lakini sio nafasi ya Sheikh Fauzani, hafidhahullah. Na hawa walimu hawa na hawa maduati ndio nao, nafasi yao ni kubwa sana kwenye jamii yetu. Kinyume na tunavyodhania sisi. Mimi nikupeni tu mfano. Allah kamchukua huyo. Ehe. Jialie tukaiuhalisia na tukisema tunazungumza mambo mabaya sio wajitie. Allah kamfisha. Haita bora tunaendeshaje mjini hapa. Kuna watu dahama msikiti huko. Siku na watu nakimbia msikitini huko wote. Ah, sadawa hamna tena. Pale hatuna tashehe mwingine tena hamna. Hiyo sio sadawa, mimi tatumuelewaji mimi. Pale ndoke zangu mimi. Sasa ndio walifia ulipo, ndio wote. Allah kamchukua kamfisha. Kadari, mimi itapita hiyo. Aya akisha ondoka, panafanywaje hapo? Utamleta nani sasa aje kwa fulani aje akaya, fulani mambo yashaharibika tayari. Umakini wa watu hawa watakikana kiasi kikubwa sana. Mnikumbuka nyinyi mwaka 2015 kama 16. Kasim Mafuta sijaitaka kuuliwa, Sheikh Kasim Mafuta. Watu wametega bomu kwenye gari lake. Zanzibar, bomu, unajua bomu wewe. Usanye kiasi cha isha kununua sokoni viazi. Nasungumzia bomu ambalo kilipuka linapasua gari. Na linamuua aliyomo ndani. Ukiwauliza watu waliomtegea bomu, aliwapiga makofi? Ah. Aliwapata majumbani kwao akawatia pia mangumi? La. Ni kazi kukaa maeneo kama haya na kuzungumza kwa watu na kualifu na kutunga na kujibu shubwa za watu. Chuki za watu zimesikia hiyo. Hebu itafsiri hiyo chuki. Itafsiri hiyo chuki, mtu paka anakwenda sijui anaenda alienda Afghanistan, sio kuna katika mapori ya jeshi ya Tanzania akaazima bomu, hatujui. Lakini kama ni bomu alitengeneza mwenyewe, hiyo basi itakuwa ni mtaalamu mkubwa sana. Katengeneza bomu anakwenda kulio katika gari. Na amekaa nyuma alitege. Sipuri shehe pande. Allah akakadiria mwanafunzi ndio akaingia, akalipua kajua ni shehe, mwanafunzi ndio akafariki. Nazungumzia hii Tanzania, tuzungumzie Marekani wala Yemen. Nazungumzia Tanzania. Uadui wa watu hawa ni mkubwa. Ni Marekani kijulikana kama huyu ni adui wa kila mtu au nani hivyo. Lakini hawa maadui zao wamejificha, wako ndani kaumun min jildatina. Sina limeshaibuka la Tabora hii lakini Dupala hii. Ndio uadui umezidi tena. Mwanzo palikuwa ni mapenzi, tusalidi pamoja, urafiki. Tayari umeshaingiza uadui tena. Salamu saidi hamna tena. Kwa hiyo kama tulikuwa na maadui makhurafi, masufi, labda maibadhi, sasa pameongezeka lingine kundi la Rufala. Na mswali sugwa, washaingia ndani nao tayari. Kwa hiyo kila siku bado mashia tena jaza humo ndani. Mtu ni mmoja tu ndo anayetazama hapa. Hapo mustakiza, hapo mustakiza. Pekee. Mnadhani hali inakuwaje? Kama sisi tutajitoa kwa ajili ya dini. Hivi ni kweli kufa kwa Abu Musa ndio dini ibadilishe kweli? Yaani kufa kwa Sheikh Abu Musa akishakufa ndio sunna Tabora imekufa hivyo? La hasha, amekufa mtume na Uislamu umebaki, si ndio? Alikufa mtume alayhi salatu wasalam na Uislamu umebaki. Kwa hiyo yatakikana huu Uislamu ambao anaufundisha, anaotolea juhudi hapa, sisi waumini wa hapa ndio tuusimamie, tutoe juhudi zetu. Hizo matarajio yetu ya pia punje punje tutumikie Uislamu. Hata Allah akimchukua tutasema ndugu yetu wenjoa ka pengo linafunikwa. Sasa sisi wote tuko maamuma kila siku, huyu bwana akifa naye atakuwa shehe. Sisi sote hapa tutakatoa maamuma, sote tutakatoa maamuma sisi kila siku. Allah akimchukua shehe, nani anakuwa shehe sasa? Ndio haya ninakwambia, yaweza tokea tukakimbia msikiti au ukawa ndio mlango wa maadui kuendelea kutushambulia kiasi kikubwa sana. Kwa ndugu zangu, nimezungumza ya maneno kwa maana ya kwamba tunahitaji kuyatafakari maisha tunayoishi kidunia na vile vile kutafakari mustakbali wa Uislamu wetu katika hasa mkoa wetu. Hakika hali ni ngumu sana. Hakika hali ni ngumu sana na panahitaji nguvu ya ziada kutoka kwa sisi wenye maamuma. Hizi shughuli zetu ziwe ni shughuli za kutafuta ugali, lakini zisizuzuie sisi, zisitubane sisi tukaacha kutumikia dini ya Allah Subhanahu. Tukaacha kabisa tukamwachia mtu mmoja. Asimamie tu wewe mwenye shehe mwenyewe. Ah, mambo si hapo. Shehe mgongo naenda huko. Shehe mbi zinazidi huko. Shehe mbi zinamwendea huko. Anaenda na yeye pia. Sijui umri wake, lakini ndo anaenda hivi. Nitakuja kulia machozi hapa yasiyoisha. Halafu hatujui solution. Kumbe ni kwa sababu hatukuyaandaa maandalizi mapema. Siseme uniambie mimi niandae, ah, siseme hivyo. Sisi maamuma wa humu ndani. Huu msikiti hautakikani upwae. Tuisome Qur'ani, tusome yanayosomeshwa humu ndani. Tujipindi kwa kadri ya uwezo wetu. Manhaji hii tuitetee, watu wa bid'a wote tujitenge nao kwa namna yoyote ile. Hata kama tutabaki wachache humu ndani. Lakini Allah Subhanahu sayansuruna, fatunsuru. Allah Subhanahu akipanga hilo, ameshajipanga. Allah hata akimchukua huyu, lazima ataona kwamba kuna wakati fulani fulani anafaa. Na hatutakuwa tumeyumba. Hatuweza kuyumba. Tusajue hii ni kadari ya Allah, na sisi mashambulizi tunaendeleza bado mwendo ni ule ule. Msimamo wake ni kadha na tutausimamia. Mmemuona na Sorobati alipofariki. Mmemuona na Sorobati alipofariki. Wanani waliokaa pembeni yake kumtetea kama sio wanafunzi wake? Wale bahati kwenye ujanja wakafanya, lakini wanafunzi wake walisema imara kwamba shekhe wetu amekataza masala haya ya kuzikwa mbele ya nyumba ya manini msikiti, na akaenda kuzikwa sehemu ya heri kwa sababu aliimarisha wanafunzi. Haya, mwangalie na Budhurogo, hakuimarisha wanafunzi. Wanafunzi wamekufa hawajamuosha. Hana wanafunzi. Amekufa hawajamuosha wala hawajamzika mahala alipofia kama ni shahidi. Sikiliza matatizo. Yaani shekhe mzima unakufa alafu wanafunzi wakuoshe. Ni hasara ya maandalizi aliyoyaandaa. Lakini kama sisi tutaandaliwa vizuri, tutajua wajibu wa shekhe, wajibu wa mwalimu ni kitu gani anachokisimamia, sisi tutakuwa mstari wa mbele. Lakini kama tutabaki nyuma, kila mtu maamuma, kila mtu mimi mwenyewe mgeni hapa, kila mtu mimi hapa yanihusu, haya mambo yanaweza kuharibika. Tunajadua. Kwa hiyo ndugu zangu, sirefuje sana maneno. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku mwisho ule kwa mwema. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala jalie nyoyo zetu ziwe ni imara kwa ajili ya kuitumikia sunna ya Mtume عليه الصلاة والسلام. Na pia namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze sisi na familia zetu. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fiikum.